Drie uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Bangladesh zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen bij een brand in een zuurstoffabriek. De brand ontstond na een explosie die op zo'n 2 kilometer rond de fabriek hoorbaar was. Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Mogelijk zal het dodental nog verder stijgen. De precieze oorzaak van de ontploffing in de fabriek in Bangladesh is nog onduidelijk. Een man die afgelopen avond in Noordwijkerhout overlast veroorzaakte is aangehouden voor verboden wapenbezit. In zijn huis is explosief materiaal gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt of er ook daadwerkelijk explosieven in de woning liggen. Vanwege het onderzoek zijn meerdere huizen in de straat in Noordwijkerhout ontruimd. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze verwees naar het bloedbad in Butsja, waar een Russische eenheid in 1 straat 10 mensen vermoordde. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt een bui. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Ook de komende dag is het bewolkt met enkele buien, plaatselijk met natte sneeuw of hagel. Het wordt dan 1 graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noah Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht is verhelderend. We proberen je in de komende 3 uur nieuwe inzichten te geven van die ideeën die, ja, als je een soort tekenfilmfiguur zou zijn, ervoor zouden zorgen dat er letterlijk zo'n lampje boven je hoofd aangaat. Het kwartje doen vallen of voor die aha-erlevenis zorgen die je blijkbaar nog niet hebt gehad. We schijnen ons licht deze nacht namelijk op intergenerationeel trauma. Kort gezegd, een traumatische gebeurtenis dat zich in het leven van je ouders, grootouders of nog wat generaties daarvoor heeft afgespeeld en nu ervoor zorgt dat jij ook hiermee moet dealen. Ja, want uit onderzoek blijkt dat 40% van de ouders die in een onveilige omgeving opgroeiden, hun eigen kinderen ook in een onveilige situatie brengen. Ouders die bijvoorbeeld zelf zijn geslagen of verwaarloosd zijn als kind en later een relatie aangaan met een gewelddadige partner, of ze worden juist heel overbeschermend naar hun kinderen toe. Maar intergenerationeel trauma kan groter zijn, zich over meerdere generaties uitsmeren en betrekking hebben op verschillende culturen en etniciteiten. In het eerste uur van De Nacht is Zwart bespreken we het onderwerp intergenerationeel trauma en de link met seksueel trauma met orthopedagoog Arjan Eklas. En later in het eerste uur bellen we met Rajan Baldu om het over de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap in Suriname te hebben. De Nacht is Zwart. De positie van vrouwen en meisjes is in veel delen op deze aarde slecht gesteld. Dat zal iets zijn wat je waarschijnlijk niet verbaast. Afgelopen week werden bijvoorbeeld honderden meisjes in een voorstad van de Iraanse hoofdstad Teheran opzettelijk vergiftigd, nadat dit al eerder in andere delen van het land was gebeurd. De plaatsvervangend minister van Volksgezondheid zei in een verklaring dat er bepaalde figuren zijn die willen dat scholen, met name meisjesscholen, dichtgaan. En dat is dan weer iets waarvan die later zei dat dit verkeerd was uitgelegd. Waar de scholing van meisjes in Iran nog niet zo lang ter discussie staat, is het in buurland Afghanistan helaas wel het geval. Daar worden al jaren de rechten van vrouwen geschonden. Sinds de Taliban de macht heeft overgenomen in 2021... worden vrouwen die voor de regering werken massaal ontslagen, mogen meisjes niet meer naar de middelbare school of universiteit en is het voor vrouwen en meisjes verboden om te sporten of zich in het park te begeven. Amnesty International is deze week een petitie gestart om aandacht te vragen voor de positie van de vrouwen en meisjes in Afghanistan. Wij vroegen aan Elke Kuiper, persvoorlichter van Amnesty International, wat de impact van het niet kunnen werken of niet naar school gaan is voor de huidige generatie vrouwen. Amnesty International houdt de situatie in Afghanistan al lang in de gaten. Vorig jaar nog hadden wij een onderzoek gepubliceerd. En dat ging over hoe de Taliban de rechten van vrouwen en meisjes verwoesten. Vooral sinds de Taliban in Afghanistan zijn, staan de rechten van vrouwen en meisjes zwaar onder druk. De Taliban zijn al lang in Afghanistan, sowieso sinds de jaren 1990. In 2021 namen de Taliban de macht weer over in Afghanistan. En nu mogen vrouwen bijna helemaal niets meer. Ze mogen niet naar school, niet werken. Ze mogen geen parken bezoeken, niet sporten. Vrouwen worden massaal ontslagen. En de impact hiervan op vrouwen en meisjes is natuurlijk enorm groot. Wanneer een hele generatie vrouwen en meisjes geen onderwijs krijgen, niet mogen werken, wanneer hun vrijheden zwaar worden ingeperkt, kunnen deze vrouwen en meisjes zich natuurlijk niet goed ontwikkelen. En dat zal zeker doorwerken ook in latere generaties. En wat verwacht je dat de invloed van dit niet mogen werken of naar school kunnen gaan zal zijn op de toekomstige generaties? Vrouwen worden in Afghanistan nu door de Taliban echt systematisch gediscrimineerd en zwaar onderdrukt. Vrouwen mogen bijvoorbeeld niet alleen naar buiten zonder mannelijke begeleider, mahram. Vrouwen mogen niet studeren, mogen niet naar school, ze mogen niet werken. En vrouwen die worden opgepakt voor het overtreden van die regels worden ook hard aangepakt. Soms worden vrouwen zelfs gemarteld, gevangen gezet. En door de crisis in het land, zowel humanitair als economisch, neemt het aantal kindhuwelijken toe, waarbij meisjes dus op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt om de familie te ontlasten en op die manier meer geld binnen te brengen om te overleven. En al dat soort zaken zijn natuurlijk heel ernstig voor de ontwikkeling van vrouwen en voor de positie van vrouwen. Voor de vrouwen nu en ook voor de vrouwen in de toekomst. Jullie zijn met Amnesty International ook een petitie gestart om de vrouwen in Afghanistan te helpen. Zijn er nog meer zaken die jullie kunnen of willen doen? Amnesty doet al heel lang onderzoek naar de situatie in Afghanistan en ook op het gebied van vrouwen en meisjes daar. Daarnaast lobbyen we ook bij overheden. We voeren actie, zoals nu, met een petitie speciaal om aandacht te vragen voor de onderdrukking van vrouwen in Afghanistan. Met deze petitie roepen we de Taliban op om de rechten van vrouwen en meisjes te waarborgen. En we roepen ook de internationale gemeenschap op en de VN bijvoorbeeld om de Taliban aan te sporen om dit te doen. En hoe moet dat nu verder? De situatie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan is echt zorgwekkend. Vooral ook sinds de machtsovername van de Taliban in 2021. Sinds die tijd is de situatie van vrouwen en meisjes eigenlijk alleen maar verslechterd. En het is nu heel erg belangrijk dat de Taliban de rechten van vrouwen en meisjes gaan respecteren. En ook dat de internationale gemeenschap en de VN bijvoorbeeld de Taliban gaan aansporen en oproepen om dit ook te doen. Dat doen jullie dus in Afghanistan zelf. Maar zijn er naast de petitie ook nog dingen die jullie in Nederland ondernemen? We zijn bezig met een project dat heet Avondje Gerechtigheid. Dat gaat spelen in april. Dat is een manier om aandacht te vragen voor de situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan. Door middel van een maaltijdbox. Amnesty International werkt samen met CRISP daarbij. En wij gaan een maaltijdbox maken met allemaal mooie ingrediënten daarin, zodat mensen zelf thuis drie gangen diner kunnen gaan klaarmaken met Afghaanse gerechten. Daar zitten allerlei kaartjes bij en ook informatie over Afghanistan. Het is eigenlijk een combinatie van een hele gezellige avond met een serieuze toon ook. Mensen kunnen vrienden uitnodigen met 4 tot 6 mensen samen eten. En dan genieten van Afghaanse gerechten. En dan tegelijkertijd met elkaar praten over wat er aan de hand is in Afghanistan. Wat zich daar afspeelt en meer informatie krijgen over de situatie daar. Dus hou onze website in de gaten, amnesty.nl. Want binnenkort komt daar veel meer informatie over naar buiten. Dank voor je tijd en toelichting. Elke Kuiper, persverlichter van Amnesty International. In aanloop naar het uitbrengen van haar nieuwe album bracht zangeres Kali Uchis vorige week het nummer Moonlight uit. Sinds afgelopen vrijdag is het gehele album, getiteld Red Moon in Venus, beschikbaar. Een album dat de zangeres zelf omschrijft als een, en ik citeer, tijdloze, brandende expressie van verlangen, een gebroken hart, geloof en oprecht zijn. Op dit album reflecteert Kali Uchis op het goddelijke, vrouwelijke aspect van de maan en Venus. Ja, het is nogal een omschrijving. Ik vind het nummer zelf vooral klinken als een sexy plaat die ook nog eens gaat over de maan. En wat mij betreft zijn dat twee hele goede redenen om nu Moonlight van Kali Uchis aan je te laten horen. I just wanna ride. Kali Uchis met Moonlight hoor je dus hier op NPO Radio 1. We hebben deze uitzending voornamelijk over intergenerationeel trauma. Iets dat verschillende oorzaken kan hebben. Maar hoe ontstaat een trauma eigenlijk? En wat is de link tussen seksueel trauma en intergenerationeel trauma? We praten hierover met orthopedagoog Arjan Eklas. Goedenacht, Arjan. Hallo, een hele goedenacht. Wanneer is iets een trauma eigenlijk? Nou, trauma is een psychologische aandoening die kan ontstaan als iemand een hele nare gebeurtenis heeft meegemaakt die diegene niet goed kan verwerken en het blijft in diegenes leven beïnvloeden op een hele vervelende manier. En voorbeelden van een trauma kunnen zijn het meemaken van een ongeluk, oorlog, seksueel misbruik, racisme of pesten. En het zijn dingen die in het dagelijks leven kunnen voorkomen en dus ingrijpend zijn. En het is ook belangrijk om te weten dat trauma voor iedereen anders kan zijn. En dat niet iedereen dezelfde ingrijpende gebeurtenis als traumatisch ook zal ervaren. Dus wat voor de ene persoon traumatisch kan zijn, kan voor een andere persoon minder impactvol zijn. Oké, en je had het net over goed verwerken. Dat eigenlijk belangrijk is of het een trauma wordt of niet. Maar wat is dan goed verwerken? Nou, dat is een hele mooie vraag ook, want er zijn voorbeelden of er zijn een paar factoren die aan kunnen bijdragen dat een trauma mogelijk minder snel ontwikkeld wordt na een ingrijpende gebeurtenis. Dat is bijvoorbeeld als je een hele sterke sociale steun krijgt van je vrienden, familie of andere mensen in het dagelijks leven, zoals op school of op je werk. Of je ook voldoende financiële middelen hebt en zekerheid, een veilige en stabiele thuissituatie of goede vaardigheden om stress en moeilijkheden te hanteren, maar ook een positieve en een veerkrachtige houding. En deze factoren zijn ook niet beschikbaar voor iedereen en het is ook geen garantie dat het tegen het ontwikkelen van een trauma gaat. Oké, en wat is dan precies de link tussen seksueel trauma en intergenerationeel trauma? Oh, goede vraag. Als we eerst gaan naar seksueel trauma, dat is een vorm in elke, dat is een trauma in elke vorm van seksueel handelen die iemand gedwongen moet uitvoeren, zien of meemaken. Dit kan gaan om seksueel misbruik, seksueel geweld, verkrachting, aanranding. En het kan ook online plaatsvinden. En intergenerationele trauma is trauma die wordt overgegeven van generatie op generatie. En dat kan gebeuren aan de hand van het doorgeven van verhalen, opvoeding, gewoonten of overtuigingen. Dus denk aan oorlog en misbruik. En de vraag was de link dus tussen seksueel trauma en intergenerationeel trauma. Nou, denk bijvoorbeeld aan als je ouders hebt die zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel trauma. Die zijn soms minder goed in staat om hun kinderen te kunnen ondersteunen in dit thema als ze zelf ook niet goed geholpen zijn geworden. En dan kan er bijvoorbeeld actief slachtofferschap. Sorry, dat was mijn antwoord trouwens. Ja, maar mooi. Ja, want je zegt ook inderdaad, we hoorden net al in de intro dat zelfs 40% van de ouders die zelf opgegroeid is in een onveilige omgeving, dat aan hun kinderen op een bepaalde manier doorgeeft. Of dat nou is een opvoeding of het brengen in onveilige situaties. En het is dus ook met een seksueel trauma dat doorwerkt generaties lang. Je gaf net voorbeelden hoe je aan een seksueel trauma komt. Je gaf ook, het kan ook online. Dat is misschien een heel actueel iets. Hoe werkt dat dan precies? online bijvoorbeeld dat er ongewenst foto's worden opgestuurd. Het exposen van iemand, dus een privéfoto of video van iemand verspreiden zonder consent. Okay. En het lastige van online is het weghalen ervan. Want als het eenmaal er zit, dan kan je het moeilijk weer weghalen. Kan dat dan ook verschillen per persoon, Arjen? Dat de ene persoon door het delen van zo'n foto al een trauma oploopt en de andere persoon daar helemaal geen last van heeft? Ja, dat kan ook heel goed. Daar kunnen ook bijvoorbeeld, want het exposed worden tegen de zin in, dat is heel naar voor iemand. Vooral het lastige is met seksueel trauma, is dat het beschuldigen van een slachtoffer vaak schadelijker is dan de gebeurtenis zelf. En dat heet bijvoorbeeld victim blaming. Dus de reactie van de omgeving speelt ook een hele grote rol. Is het bijvoorbeeld onder 5 mensen verstuurd die je niet kent, dan heb je minder last van als het bijvoorbeeld onder je hele omgeving zou kunnen gestuurd worden. Want dat kan ook per persoon verschillen. Ja, ja. Komt een seksueel trauma dan ook vooral voor bij pubers of mensen van die leeftijd? Of kan dat bij alle leeftijden voorkomen? Ja, seksueel trauma kan echt bij iedereen gebeuren en ook overal, dus ook online. En als we kijken naar de cijfers van het Centrum Seksueel Geweld, dus dat 1 op de 8 vrouwen is ooit verkracht en 1 op de 25 mannen is ooit verkracht. En mensen uit de queergemeenschap hebben vaker met seksueel geweld te maken. En mensen met een verstandelijke beperking zijn zelfs 4 keer vaker slachtoffer van seksueel geweld. En het opmerkelijke aan deze cijfers is ook hoeveel mannen slachtoffers zijn van seksueel geweld en intimidatie. Wordt waarschijnlijk heel erg onderschat, omdat mannelijke slachtoffers zouden seksueel misbruik eerder geheim houden dan vrouwelijke slachtoffers, omdat zij meer schuld- en schaamtegevoelens ervaren. Want er heerst ook heel erg een taboe over dat een man daarmee naar buiten komt. Ik vind dat schrikbarende cijfers trouwens. 1 op de 8 vrouwen, zeg jij, en 1 op de 25 mannen. Ja. Ja. Dat is wel echt, ik schrik daar ook van, ja. Ik word er gewoon een beetje stil van. En dus misschien nog wel meer als er een trauma zit of bij de mannen. Precies, dat het ook nog een hoger cijfer is. Ja, en onder andere gemeenschappen, hè, bereidheid om naar voren te komen dat je dat hebt meegemaakt. En bijvoorbeeld als we kijken naar cijfers van seksuele intimidatie is ook weer anders. En in 2022 gaven de helft van de vrouwen tussen de 18 en 24 jaar oud ooit slachtoffer te zijn geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Dat is heel hoog. En bij mannen is dat 15%. En kan zo'n seksueel trauma dan bijvoorbeeld ook een intergenerationeel trauma worden? Want ik kan me voorstellen, wij hadden het net over dat zo'n intergenerationeel trauma heel veel oorzaken kan hebben. Als het onbehandeld blijft, kan ik me heel goed voorstellen dat je zoiets overdraagt aan je kinderen of aan je kleinkinderen. Precies, bijvoorbeeld de trigger van je oma kan jouw trigger worden. Maar we hebben het nu bijvoorbeeld over slachtofferschap. En als we kijken naar daderschap, daar zit ook een link in tussen daderschap van seksueel trauma en intergenerationele trauma. Bijvoorbeeld kinderen van daders van seksueel geweld kunnen ook getraumatiseerd raken door de acties van hun ouders of familieleden of andere bekenden. En dit kan ook leiden tot de visuele cirkel van trauma die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Waardoor het heel belangrijk is om deze cyclus te doorbreken. En daarom is het ook belangrijk om zeker ook begrip en empathie te tonen voor slachtoffers. Maar ook heel veel hulp en aandacht aan het voorkomen en behandelen van daderschap. Ja. Dat is ook heel belangrijk, want je kan ook zien dat sommige slachtoffers die weer regie over hun leven willen krijgen. Een daarvan, dus misschien kan ik iets vertellen over actief slachtofferschap. Ja, doe dat vooral. Dat mensen onbegrip hebben. Ja, de slachtoffers van seksueel misbruik hebben een verhoogd risico om opnieuw slachtoffer te worden. En een van de redenen kan actief slachtofferschap zijn. Het is een drang dat onbewust kan zijn en waar je echt geen grip op kan hebben om het trauma te herhalen en te herbeleven. Bijvoorbeeld, omdat het gevaar bekend en veilig kan voelen, kan je het opnieuw willen aangaan, onbewust dan. Of het herhalen van de gebeurtenis. Maar het kan ook zijn dat slachtoffer de rol van de dader kan overnemen om weer de baas over de situatie te worden in plaats van de slachtoffer. Dus het regie nemen en de baas worden van wat jou is overkomen. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat seksueel trauma ervoor kan zorgen, of andere trauma's ervoor kunnen zorgen, mm-hmm, dat je het onbewust gaat opzoeken omdat dat iets is wat je bekend is. Ja. Precies, omdat de onveiligheid zo bekend is. Bijvoorbeeld als je ziet dat veel mensen die met geweld in huis te maken hebben gehad, kinderen krijgen en dan die kinderen dan ook weer een partner krijgen met huiselijk geweld en ook dat opzoeken in hun partners. Of het lijkt dat ze het opzoeken, maar eigenlijk zijn ze daar slachtoffer van en hebben ze niet genoeg tools meegekregen of goede begeleiding van de omgeving om de patronen te herkennen. En dat is iets waar je als maatschappij eigenlijk heel erg verantwoordelijk voor bent. Ja. Om hen daarin te kunnen onderschuldigen en te helpen. Want er is heel veel frustratie, ook soms vanuit hulpverlening, van hoe kan het nou dat je het weer opnieuw aangaat? Maar er zit zoveel onderliggend wat heel complex is. En ik maak ook een beetje uit aan jouw verhaal dat het over controle gaat. Dat je dan inderdaad zelf de controle hebt om een situatie wel of niet op te zoeken. Maar ook hoe je omgaat met zo'n seksueel trauma of gebeurtenis. Uit een seksueel trauma zich dan ook anders dan een ander trauma bijvoorbeeld? Ja, als we kijken naar de traumaklachten alle trauma's, dat is bijvoorbeeld het opnieuw herbeleven in de vorm van flashbacks of nachtmerries, het vermijden van mensen, plaatsen of situaties, heel erg alert zijn, waardoor je erg schrikachtig of prikkelbaar kan zijn, het gevoel hebben dat je buiten je eigen lichaam staat. Heel veel lichamelijke klachten en moeite met omgang van stressvolle situaties. En bij seksueel trauma merk je dat mensen met seksueel trauma kunnen vaker gevoelens van schuld en schaamte ervaren, waarbij ze zichzelf de schuld geven om wat er is gebeurd, terwijl ze eigenlijk het slachtoffer zijn. En deze gevoelens van schuld en schaamte kunnen intens zijn, ook heel erg aanhouden. En ook wat opmerkelijk is, is dat het kan ook mensen met seksueel trauma heel erg beperken om een relatie weer met zichzelf aan te gaan na de trauma en het aangaan van of onderhouden van relaties. Bijvoorbeeld, ze kunnen moeite hebben met vertrouwen in zichzelf en van anderen. Ze kunnen zich meer terugtrekken of juist heel erg afhankelijk opstellen. En de verbinding met anderen is dus heel erg belangrijk voor je emotionele gesteldheid. Dat is heel erg opmerkelijk. En daarnaast ook met de lichamelijke klachten bijvoorbeeld. Mensen met seksueel trauma ervaren heel veel stress, waardoor ze het niet goed kunnen verwerken van ervaringen en het uit zich heel erg psychomotorisch. Dus in buikpijn, hoofdpijn. En vaak zie je ook dat er meer negatieve gedachten ontstaan over de eigen lichaam. Dat je lichaam heel erg vies is. En dat je eigenlijk je eigen lichaam ook niet meer vertrouwt. Bijvoorbeeld, een van de overlevingsreacties op seksueel trauma is dat je gaat meewerken zodat je de gebeurtenis kan overleven. Dat is iets wat je hersenen en je lichaam doet om jou eigenlijk te beschermen. Wat bedoel je dan met meewerken? Het meewerken, nou, als ik dan terugga op bijvoorbeeld traumareacties, die worden vaak opgeroepen door triggers. En trigger is dat een gebeurtenis of een persoon, een geur of een geluid een herinnering oproept aan een traumatische gebeurtenis, waardoor je een traumareactie krijgt. Dus net hadden we het over de traumareacties. Bijvoorbeeld als iemand een auto-ongeluk heeft gehad, kan het geluid van piepende banden een trigger zijn dat die herinnering aan het ongeluk oproept en een reactie ook uitlokt. En deze triggers zijn onvoorspelbaar, maar na een trigger kan je ook in een overlevingsstand komen. En die overlevingsstand is dat je gaat bevriezen, vechten, vluchten of juist meewerken. En wanneer je in die overlevingsstand gaat, dan gaat je denkbrein uit. Want je voelt gevaar en dan heb je juist minder grip op hoe je dus uit de situatie kan komen, want je moet overleven. En een van de manieren is het meewerken, zodat je er op een gegeven moment uit kan komen. En minder eigenlijk schade ook doet aan het geweld die je overkomt. Ja, dus er is eigenlijk iets heel kleins, wat misschien ogenschijnlijk onschuldig eruit ziet, wat dus die trigger is, waardoor je teruggeslingerd wordt naar dat traumatische moment. En dat zorgt er dan voor dat je het of ondergaat, of dat je er tegen gaat vechten of vluchten, zoals jij net noemt. Ja, vluchten en plus en meewerken. Ja. Duidelijk wat je daarmee bedoelt. Is er nou iets wat we kunnen doen om mensen met zo'n seksueel trauma het beste te helpen? Ja, dat is een hele goede vraag, want het begint eigenlijk ook in je omgeving. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is een stap richting behandelingen GGZ, wat ook heel belangrijk is. Maar vooral, wees onbevooroordeeld. Vraag ernaar, geef ruimte, wees lief voor elkaar. Er zijn zoveel manieren ook. Toon begrip en alles op diegene's eigen tempo. Maar ook, soms wacht diegene niet op informatie af, maar ga wel alvast informatie opzoeken wat de stappen zijn. Zodat als diegene er klaar voor is, dan kan je degene ook daarin helpen of adviseren wat je zou kunnen doen. En ook contact leggen misschien met het Centrum Seksueel Geweld of de Zedenpolitie om informatie in te winnen voor een ander. Of zelf, als je het hebt meegemaakt. Ja, dus eigenlijk het belangrijkste is zoek hulp. Zoek hulp eigenlijk, ja, praat erover. Want vermijden ervan, je kan het zo zien als je heel veel dingen meemaakt. Je hebt een larenkast, hoe meer hij wordt gepropt, hoe minder goed hij dichtgaat, waardoor alles uiteindelijk ook weer naar boven kan komen. Dus het zit in, als je hem vermijdt, dan kan het juist weer, word je juist aan herinnerd. En zijn er dan bepaalde dingen, want je zei eerder in het gesprek dat er nog best wel veel wat schuld en schaamte met seksueel trauma verbonden is, zeker als het jezelf is overkomen. Mm-hmm. Kan je als iemand daarbuiten herkennen of iemand dat misschien heeft meegemaakt, zijn er bepaalde gedragingen of andere situaties waar je dat aan kan zien? Dat is een hele goede en een complexe vraag ook. Want bijvoorbeeld met kinderen die seksueel trauma hebben meegemaakt, 30% van hen kan je dat niet zien. Of ze klachten hebben of niet. Dat is ook een hele hoge percentage. Maar bij anderen kan je zien dat ze bijvoorbeeld terugtrekken, zich anders kleden, hun stemming anders worden. En wat we net ook hebben gehad, bijvoorbeeld het minder goed kunnen komen in het functioneren, dagelijks functioneren. Heeft diegene moeite om naar werk te gaan of te studeren, concentratieklachten. En isoleert diegene zich. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ook bijvoorbeeld slaapproblemen en alles. Dus vooral de klachten, daar kan je terugzien. Oké. Okay. Heel erg bedankt, Arian, voor je tijd en heldere toelichting op dit onderwerp. Orthopedagoog Arian Eklas. Oké, dank je wel. Fijne nacht nog. Fijne nacht. I hope you find some peace of mind in this lifetime. Tell them. Tell them. Tell them the truth. I hope you find some paradise. Tell them. Tell them the truth. Tell them. Tell them. Tell them. Tell them you're... I've been going through something. 1,855 days. I've been going through something. Be afraid. What is a bitch in a miniskirt? A man in his feelings with bitterness. What is a woman that really hurt? A demon, you're better off killing her. What is a relative? Make a repetitive narrative on how you did it first. That is a predator in reverse. All of your presidents, he with thirst. What is a neighborhood reputable? That is a snitch on a pedestal. What is a house with a better view? A family broken in variables. What is a rapper with jewelry? A way that I show my maturity. What if I call on security? That mean I'm calling on God for purity. I can debate all my theories and sharing it well. Consolidate all my comparisons, humbling up because time was imperative. Whoa, started to feel like it's only one answer to everything. I don't know where it is. Whoa, popping a bottle with Claritin. Whoa, is it my head or my arrogance? Whoa, shaking and moving like what am I doing? I'm flipping my time through the Rolodex. Indulging myself in my life and my music. The word that I'm in is a cul-de-sac. The word that we in is just menacing. The demons portray the religionist. I wake in the morning, another appointment. I hope the psychologist listening. Said he was black, G-Wagon away from. It was all for rap. I was 28 years young, 20 million in tax. Bought a couple of mansions, chef for practice. 500 in jewelry, chain was magic. Never had it in public, late reaction. 50K to cousins, post a caption. Pray none of my enemies hold me captive. I grieve different. North America tour, my eye glow. V-5-4-5, she was a motto. Dedicated to the songs I wrote in the Bible. Eyes like green, penetrating the moonlight. Hair done in a bun, energy in the room like Big Bang for theory. God, hoping you hear me. Phone off the ring, but tell the world I'm busy. Fair enough, green eyes that her mother didn't care enough. Sympathize when her daddy in the chain gang. Her first brother got killed, he was 21. I was 9 when they put Lamont in the grave. Heartbroken when I still didn't say goodbye. Chad left his body after we FaceTimed. Green eyes said you'd be okay. First tour sex to pain away. I grieve different. Said he

Ja, dat was Wishing a Star van Secret Rendezvous. 150 jaar geleden vertrok het eerste schip met contractarbeiders vanuit India naar Suriname. De mensen die deze grote oversteek maakten zouden als contractarbeiders aan het werk gaan en de werkzaamheden van de tot slaaf gemaakte mensen overnemen. Tot 1916 kwamen er op deze manier zo'n 34.000 Hindoestanen naar Suriname. Wat ervoor zorgde dat er een levendige Surinaamse Hindoestaanse gemeenschap zou ontstaan. Een gemeenschap die ook in Nederland terug te zien is, aangezien veel mensen later naar Nederland zouden migreren. Om bij deze gebeurtenis stil te staan en om meer te leren over de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap, bellen we vannacht met Rajan Baldeel van de organisatie Hindu Media Suriname. Goedenavond, meneer Baldeel. Goedenavond, meneer Baldeel. Ja, goedenavond ook hier uit Paramaribo. Goedenavond. Lekker luidruchtig hier met allerlei feesten. Ja, je mag even een technisch dingetje, we moesten net even snel schakelen. Je mag jouw eigen volume... Links zie je een schuifje met een koptelefoon, die mag je iets zachter zetten. Oké, prima. Zo beter. Even kijken, want dan hoor ik mezelf. Ja, ik hoor mezelf nog steeds op de achtergrond. Hij mag nog ietsje zachter. En je eigen microfoontje mag je dan iets harder zetten. Zo beter. Eens even horen. Ja, ik hoor mezelf nog steeds heel hard op de achtergrond. Anders ga ik je namelijk niet kunnen horen. Ik heb geen koptelefoon op. Ik beluister je via mijn speaker. Dan ligt het daar, denk ik aan. Hou de telefoon anders even aan je oor. Dan gaat het het makkelijkst. Ja? Makkelijkst. Oké, prima. En dan is als het goed is de echo ook weg. Klopt dat? Ik hoor mezelf nog, maar daar gaan wij dan vanuit hier wel een oplossing op vinden. Okay. We hadden het net over de Hindoestaanse gemeenschap, meneer Baldeel, in plaats van de Hindoestaanse gemeenschap. Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? Het is eigenlijk een politieke beslissing geweest in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Omdat er toen krachten waren die vanwege ook de aanwezigheid van binnen de Hindoestaanse groep niet-Hindoe-personen. Hindoe is het geloof van het grootste deel van de Hindoestanen in Suriname en ook in Nederland. En daar is eigenlijk een soort politiek koehandel uit voortgekomen, waardoor men voor de officiële vastlegging voor Hindoestaans heeft gekozen. Alleen, tot de dag van vandaag noemt geen enkel van de 350.000 nakomelingen van de Hindoestanen zich Hindoestaans, zoals u dat net articuleerde. Het is een misslag in de geschiedenis geweest. Het is helaas officieel vastgelegd, maar je zal toch blijven horen dat iedereen zichzelf Hindoestaan noemt en geen Hindoestaan. Een politiek miskleun uit de vorige eeuw en daar leven we nu nog mee. Het mag veranderd worden, want het leidt tot eigenlijk onduidelijkheid wat nergens voor nodig is. Mensen zijn Hindoestaan ongeacht hun geloof, of ze nou Hindoe zijn of Christen zijn of atheïst zijn of moslim zijn. Iedereen noemt zichzelf toch gewoon Hindoestaan. Helemaal duidelijk. Nou was 150 jaar geleden de migratie vanuit India naar Suriname op gang gekomen. Dus de Hindoestaanse migranten die kwamen naar Suriname. Waar kwamen zij terecht? Nou, ze kwamen natuurlijk hier. Het eerste schip kwam op 4 juni al voor de kust van Suriname aan. En de eerste ontlading op 4 juni vond plaats de Fort Nieuw Amsterdam. Van daaruit is men overgebracht naar het Koelie-depot, waar nu het kabinet van de president is. En daar waren de registratiekantoren, quarantainegebouwtjes en dergelijke. Waarbij men werd ingedeeld om af te reizen naar plantages waar men zou worden aangesteld als contractant. En, En werden de contractarbeiders met open arm ontvangen? Voor de planters zeker wel, want door de afschaffing van de slavernij officieel op 1 juli 1863 zou er op 1 juli 1873 een hiaat vallen, waarbij dus er zeg maar minder continuïteit in het arbeidsproces zou zijn. Dus voor de planters was het een welkome aanvulling van hun arbeiderspotentieel. En voor de rest van de bevolking, dat is eigenlijk niet goed vastgelegd, maar wij weten het zelf allemaal, wanneer er nieuwe groepen in een samenleving aankomen, zij is een deel van de bevolking die ze met open armen ontvangt en een deel van de bevolking die allerlei reserves daartegen heeft. Dat maken jullie nu ook mee met de Oekraïners natuurlijk in Nederland. Wij hebben hier zo nieuwe golven, Cubanen, Haitianen, Venezuelanen. En daar heeft iedereen zijn mening over. Positief, ook wel negatief een beetje. Ja, dus de gevoelens waren wisselend. Die contractarbeiders die kwamen daar inderdaad om de tot slaaf gemaakte mensen het werk over te nemen. Onder welke omstandigheden leefden deze contractarbeiders in Suriname? In principe tot 1890 bleven de omstandigheden nagenoeg hetzelfde als van de ex tot slaafgemaakte. Dezelfde barakken werden bewoond. Dezelfde houding van de planters ten opzichte van de nieuwe contractanten, zoals ze dat ook hadden tegenover de tot slaafgemaakte. Dus er leek in het geheel niet veel veranderd. In 1890 heeft dan ook de Engelse regering een streep gezet onder het aanstellen van contractanten uit India naar Suriname toe, omdat de omstandigheden te slecht waren. En ik dacht dat het 2 jaar later pas weer hervat was, toen er een secretaris-generaal werd aangesteld die toezicht zou moeten houden op de gezondheid, de woonomstandigheden, leefomstandigheden van de contractanten uit India in Suriname. En nadien veranderde langzaam maar zeker de situatie in positieve zin voor de contractarbeiders, zoals wij dat hier zeggen, of zijn nu staan de Kirmitias. En dat heeft gemaakt dus dat de omstandigheden beter werden, maar ondertussen hadden zich ook al een heleboel Hindustanen zich hier gevestigd in Suriname, want 5 jaar na het aflopen van het contract kon je teruggaan naar India, of je kon hier je vestigen en dan kreeg je een hectare grond waarop je kon planten en zo een nieuw bestaan hier opbouwen. En wat zijn dan precies de kenmerken van de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap? Nou, na 150 jaar hebben ze dus hun arbeidsethos niet veel verloren. En zijn ze hard blijven werken aan wat bij Aziaten zo kenmerkend is, dat men steeds eigenlijk arbeid ter voordele van het nageslacht. Er is een sterke oriëntatie op de toekomst. Veel zijn nog steeds vooruitstrevend. Er is een goed deel van de cultuur behouden gebleven, hoewel natuurlijk het leven in een westerse samenleving maakt dat je goed moet inpassen, wat ook merkbaar is natuurlijk bij onze Hindustaanse broeders in Nederland, die zich ook heel moeten inpassen in het systeem. Niets verkeerds mee, maar ondanks dat hebben we toch ons goed kunnen beroepen op onze culturele erfgoed, wat redelijk wel in stand gehouden wordt. Men heeft het redelijk goed gedaan. Natuurlijk, in elke samenleving heb je ook zwakke broeders en die zul je ook bij ons aantreffen. En die worden op onze eigen manier meegetrokken in de vaart omhoog en het lukt redelijk wel. Ja, want we hebben deze uitzending over generationeel trauma, maar wat ik hier hoor is ook dat bepaalde eigenschappen dus ook heel duidelijk worden doorgegeven aan de volgende generatie, zoals het harde werken en het denken aan de volgende generatie. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de eerste contractarbeiders voet aan wal zetten in Suriname. Wordt hierbij stilgestaan? Ja, de Hindustaanse gemeenschap hier is best goed ontwikkeld wat het gemeenschapsleven betreft. De lijnen van organisatie lopen langs de verschillende kerkgenootschappen, of het nou hindoe of moslim of christen is. Maar de oriëntatie is toch steeds op de afkomst vanuit India en men houdt daardoor die samenleving goed bij elkaar. Er zijn ook sport- en culturele verenigingen naast de 140 mandirs. Dat zijn Hindoestaanse tempels, of Hindoe-tempels om het juist te zeggen. En dat maakt dat er een zekere structuur is die die samenleving in stand houdt. En langs die lijnen worden er heel veel activiteiten verwacht. Verwacht maar zeker een maand tot 6 weken lang. Feestactiviteiten van toneel, muziek, zang en dans, maar ook van wetenschappelijke presentaties op de Universiteit van Suriname, waarbij men een vergelijking zal maken tussen de periode van de slavernij en de periode van de contractarbeiders. En op die manier hebben we op vele facetten van die samenleving toch activiteiten, zodat iedereen zich een beetje erbij betrokken voelt. En ook de OHM zal zeker op de dag van de immigratie zelf met een 500-tal kinderen een korenzang houden in het Nationaal Indoor Stadium, het NIS in Suriname, waarbij er vlaggenparade komt, een heel stukje nationaal gevoel bijgebracht zal worden voor het land Suriname vanuit ons perspectief als Hindoestaanse Surinamer. En is het dan ook zo dat er tijdens de zulke gedenkmomenten ook gefocust wordt op educatie? Of is het alleen maar denken aan de vorige periode en ook een beetje feestvieren? Nee, het is eigenlijk is het altijd met het streven van het herdenken, het vieren van de aankomst, maar steeds met het oog op de toekomst. We leven in een hele dynamische samenleving in Suriname. Goed en slecht, we genieten van beide heel veel hier. Dus we moeten steeds werken aan vooruitgang en opbouw. En dat komt toch in alle producties die gedurende deze zeg maar feestmaand of feestmaanden zullen worden neergezet, komt dat steeds tot uiting. Het gaat niet alleen maar om het oppervlakkig feest vieren, maar vooral ook het stukje herdenking. Ook het herdenken van, of gedenken van onze sociale werkers, onze gemeenschapswerkers. Dat doen we haast elk jaar, maar om de 5 jaar doen we dat heel groots om personen uit de gemeenschap een hart onder de riem te steken, zodat zij door blijven arbeiden aan de constructie van die samenleving binnen die grote Surinaamse multiculturele samenleving. Komende dinsdag is er een Nationale Vrije Dag in Suriname, Holi Pagwa. Wat wordt er op die dag gevierd en heeft dat ook iets met de herdenking te maken? Het wordt wel in het kader van die 150 jaar Hindoestaanse immigratie gedaan, maar Holi Pagwa is in Suriname een nationale feestdag, zoals ook in Guyana, Trinidad, Mauritius, Fiji en zelfs in de UK en in de Verenigde Staten en Canada wordt op een bescheiden manier al het feest gevierd in de vorm van een Festival of Colors. In Suriname hebben wij de viering, heb je vele aspecten aan. De religieuze kant is de overwinning van het goede, van het geloof in de Heer op het niet geloven. Dus de overwinning van het goede op het kwade, zoals in vele religieën gesymboliseerd wordt. Plus is het een oogstfeest, plus is het een lentefeest. Dus er zijn redenen te meer, maar vooral in Suriname heeft het zich tot een van de 2 nationale feesten ontwikkeld waar de ganse bevolking aan meedoet in alle hoeken van het land. En dat is één mooie bijdrage die deze Hindoestaanse gemeenschap na 150 jaar aan deze samenleving heeft kunnen schenken. Heel mooi. Wat gaat u zelf eigenlijk op die dag doen? Ik heb meestal een bescheiden aandeel in de dag qua leeftijd en qua participatie. Dus meestal hebben we 's ochtends bij de Indiase ambassade nog een kleine get-together. Maar daarna is het een familiefeest waarbij we de familie her en der opzoeken om elkaar zeg maar een gelukkig Shubh Holi toe te wensen. En dat doen we dan altijd met verven. 'S Avonds ben je helemaal gekleurd en dan mag je dan gaan douchen om weer alles rond van je af te wassen. Mooie afsluiting van de dag. Ik wens u een hele mooie dag met familie en fijne tijd samen om dit te herdenken en ook te vieren. Dank voor uw tijd en toelichting, Rajan Baldu van de organisatie Hindoe Medio Suriname. Fijne zondag. Fijne zondag. Alsjeblieft. En een shoepholi zeggen wij op zijn Hindustaans. Dus ook voor jullie allemaal in Nederland een shoepholi komende dinsdag. Een shoepholi, dank u wel. Een shoepholi, dank u wel. NPO Radio 1. Ja, dan zit ik opeens aan het verkeerde knopje, omdat ik helemaal ondersteboven was hiervan. Ik wilde deze hebben. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, dat was dus het laatste nieuws vanuit Paramaribo, vanuit Suriname. Na het nieuws van 4 uur, dan hebben wij een uurgast. Nou, Wasira, heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja, we hebben nog heel eventjes totdat we naar het nieuws gaan. Het is jouw eerste uitzending. Het is mijn eerste uitzending, ja. De primeur. De primeur, ja. Dus bij deze warm welkom bij De Nacht is Zwart. Dank je wel. Ik hoop dat we nog samen heel veel mooie uitzendingen gaan maken. Dat hoop ik ook. Maar we hebben zometeen dus eerst onze uurgast. Na het nieuws van 4 uur is begeleider en trainer Shadi Mirza te gast. Hij is er gelukkig al, dus dat kan niet meer misgaan met de verbinding. En met hem gaan we dieper in op intergenerationeel trauma. Een trauma dat door meerdere generaties heen zijn sporen achter kan laten en door van alles veroorzaakt kan worden. Het overleven van een natuurramp, seksueel grensoverschrijdend gedrag ondergaan of moeten vluchten voor een oorlog of huiselijk geweld zouden voorbeelden kunnen zijn van oorzaken van zo'n intergenerationeel trauma. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook zeker benieuwd. En als je nou een vraag hebt aan onze gast of je wil meepraten in de uitzending, dan kan je dat natuurlijk doen door te bellen naar 0800 1121 of je kan een berichtje achterlaten in de gratis NPO Radio 1 app. Na het nieuws van 4 uur zijn we er weer, dus hou hem lekker hier op Radio 1. Graag tot zo. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Bangladesh zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen bij een brand in een zuurstoffabriek. De brand ontstond na een explosie die op zo'n 2 kilometer rond de fabriek hoorbaar was. Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Mogelijk zal het dodental nog verder stijgen. De precieze oorzaak van de ontploffing in de fabriek in Bangladesh is nog onduidelijk. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Wanneer die zouden kunnen worden verlicht is nog niet duidelijk. Een man die gisteravond in Noordwijkerhout overlast veroorzaakte is aangehouden voor verboden wapenbezit. In zijn huis is explosief materiaal gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt of er ook daadwerkelijk explosieven in de woning liggen. Vanwege het onderzoek zijn meerdere huizen in de straat in Noordwijkerhout ontruimd. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV. De andere wedstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Spakenburg is de 3e amateurclub ooit die de kwartfinales in het bekertoernooi haalt. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt een bui. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Ook de komende dag is het bewolkt met enkele buien, plaatselijk met natte sneeuw of hagel. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Ja, je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. Deze nacht hebben we het over intergenerationeel trauma.

Want ik wil niet zeggen dat ik de kennis heb. Mm-hmm. Maar niet iedereen kijkt daar zo naar. Niet iedereen wil dat. Niet iedereen is oké daarmee. Dus sommige dingen voor de mensen... Ik weet wel, als mijn dochter mij gaat vragen... hoe zat dat vroeger? She's gonna get it. Zou je niet snel zeggen, daar gaan we het niet over hebben? Nee. Integendeel. Maar ik zal niet opleggen bij de familie. Hey, dit is belangrijk, want... Het moet op deze manier. Ja, want dan ga ik weer sturen en dan ben je niet aan het luisteren. Nee. Nou, zei jij eerder in dit uur dat je je eigen archief hebt uitgeplozen. Het Nationaal Archief. Is dat iets waar je... wat je misschien later met je dochter ook zou doen? Dat je zegt, kijk, dit is de stamboom. Dit is jouw stamboom en hier kom jij vandaan. Ja. Vanuit contextueel werken, systemisch kijken... zijn we ook heel erg bezig met genogrammen, familiebomen. Ik ben al een keer op school bij haar uitgenodigd. En dan gingen we familiebomen uittekenen. En dan deden alle kinderen mee, oh, dit zijn mama, papa. Dit is alleen al bewust worden van je eigen systeem. Maar dat zal ik zeker ook met die kleine van mij doen. Ja. Ja. Mooi. Mooie dingen in het vooruitzicht. Ja, zeker. Dankjewel voor je komst naar de studio. Shadi Mirza moet ik zeggen, van Trainingsbureau Inspiratie, Creatie en Beschermjassen. Ik wens je nog een ontzettend fijne zondag. En succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel. Was een eer om te zijn. Thanks. Dankjewel, Shadi. Fijn dat je er was. Zometeen hebben we nog een vol uur De Nacht is Zwart voor je klaarstaan, waarin we natuurlijk ook graag jouw verhaal willen horen. Daarom willen we deze nacht van je weten, wat zijn onbesproken thema's in jouw familie? Je kan ons bellen op 0800-1121 of, en dat is de snelste manier, een bericht achterlaten in de gratis NPO Radio 1 app. Dus dat zometeen, maar nu eerst het nieuws van 5 uur. Of nou ja... bijna, we hebben eigenlijk nog eventjes. Ja, nou, misschien dat we nog even heel snel kunnen kijken. Want er was één mooie opmerking, hoor ik net. Maar misschien dat we die even snel kunnen delen. Even kijken, er staat hier... je legt het goed uit, mijn complimenten. Ik ben slachtoffer van IT, van intergenerationeel trauma... vanuit mijn overgrootmoeder. Ze werd in 1887 geboren. Ik ben me er bewust van, het stopt bij mij. Ik doe dit werk al 20 jaar en ga me hierin specialiseren. Als ik dit trauma niet had gehad, had ik er nooit mee kunnen werken. Dus zo zie je maar dat je veel mensen inspireert. Ja, mooi. Tot zo, na het nieuws van 5 uur. Dan zijn we er nog met een heel uur. De Nacht is Zwart. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Onderhandelaars hebben op een speciale oceaanconferentie... een akkoord bereikt over de bescherming van de oceanen... Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Ook deze keer duurde het lang. Uiteindelijk waren de onderhandelaars het na 38 uur praten eens geworden. Met het verdrag moet 30% van de Vrije Zee in 2030 beschermd gebied zijn. Tot nu toe was slechts 1,2% van deze wateren beschermd. In Bangladesh zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen... bij een brand in een zuurstoffabriek. De brand ontstond na een explosie die op zo'n 2 kilometer rond de fabriek hoorbaar was... Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Mogelijk zal het dodental nog verder stijgen. De precieze oorzaak van de ontploffing in een fabriek in Bangladesh is nog onduidelijk. Een man die gisteravond in Noordwijkerhout overlast veroorzaakte... is aangehouden voor verboden wapenbezit. In zijn huis is explosief materiaal gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt of er ook daadwerkelijk explosieven in de woning liggen. Vanwege het onderzoek zijn meerdere huizen in de straat in Noordwijkerhout ontruimd. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran... dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkt om kernwapens te maken. Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten... Wanneer die zouden kunnen worden verlicht, is nog niet duidelijk. En voor we naar het weer gaan, hebben we nog een melding van 2 spookrijders. Een rijtje op de A59, Sertogenbosch-Os. Dan kom je tussen knooppunt Hintham en Nuland een spookrijder daar tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 Sertogenbosch-Os, dan kom je tussen knooppunt Hintham en Nuland een spookrijder tegen. En rijd je op de A59 knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Oosterhout en Drunen-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Oosterhout en Drunen-West een spookrijder tegen. En dan nog het weer. Het is bewolkt en verspreid over het land valt een bui. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Ook de komende dag is het bewolkt met enkele buien. Plaatselijk met natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Show. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis en Lara Lauwigi. En doe vooral voorzichtig als je op de weg bent. 2 spookrijders, jeetje jongens, wat een nacht. Over welke dingen werd er vroeger bij jou thuis echt niet gesproken? Was homoseksualiteit bijvoorbeeld iets waar niet over gepraat werd? Is het verleden van je grootouders en hun rol in de Tweede Wereldoorlog nog altijd onbesproken gebleven? Of werd er al snel weggezept op tv wanneer 2 mensen met elkaar aan het zoenen waren? Laat staan dat jullie het over seksuele voorlichting hebben gehad. Ja, er zijn een hoop onderwerpen waar vroeger niet over gesproken werd, maar waar jij misschien wel nieuwsgierig naar bent, of was. En die onbesproken thema's horen wij deze nacht graag. Daarom willen we van je weten, wat zijn onbesproken thema's in jouw familie? Je kan een reactie op de vraag doorgeven door te bellen naar 0800-1121... of een bericht in de gratis NPO Radio 1-app te sturen. En dat kan uiteraard ook anoniem. Dus kom maar door met die onbesproken verhalen, zou ik zeggen. We gaan eerst naar muziek. Every Day and Every Night van Wilson. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. much I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting in blind faith, led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain, fresh hope will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Know what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? You live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounding your only respect to discern. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I'll keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes, sometimes, sometimes, always. Lil Sims met I Love You, I Hate You. En daarvoor nog Wilson met Every Day and Every Night. Ja, voor de muziek vroegen we aan jou, de luisteraar. Wat zijn onbesproken thema's in jouw familie? Dat is de vraag van de nacht. Nou hebben we op dit moment een beetje moeite met de telefoonlijnen. Dus het liefst heb ik, en dat vraag ik normaal, mag je altijd bellen van mij. Daar heb ik echt geen problemen mee. Maar nu is het fijn als je deze nacht even een appje stuurt in de gratis NPO Radio 1 app. Met een antwoord op de vraag. Wat zijn onbesproken thema's in jouw familie? En dat kan echt van alles zijn, hè? We noemden net in de opening van dit uur al dat het misschien wel over seksualiteit gaat. Dat het gaat over een oorlogsverleden of... Nou, het kan eigenlijk, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Of het is mooi om erover te praten. Je kan je berichtje ook anoniem achterlaten in NPO Radio 1 app. Dus als je dat fijn vindt, is dat helemaal oké. Eerder deze week hebben wij op onze Instagram-pagina, @omroepzwart, volg ons vooral, zou ik zeggen. Als je eerder op de hoogte wil zijn van de vraag van de week, hebben wij opgeroepen om mensen hun thema's die bij hen onbesproken zijn in de familie achter te laten. En we hebben een audio-appje binnengekregen van iemand die anoniem wil blijven met dienstverhaal. Je vroeg je publiek naar onbesproken thema's in je familie. En bij ons is dat seksueel misbruik, vooral in de vrouwenlijn. Is daar helaas een hele lijn aan geschiedenis van die nu pijnlijk komt bovendrijven. En ik voel me dankbaar dat ik daar een punt achter aan het zetten ben en de genezing kan verwelkomen. Maar ja, het is een thema dat onbesproken is en nog altijd blijft. En juist door die onbesprokenheid zo lang heeft kunnen doormodderen, zou ik willen zeggen. Dankjewel voor het delen van je bericht. Een onbesproken thema, seksueel misbruik. Heftig! Ja, we hebben natuurlijk eerder in deze uitzending ook al de cijfers gehoord hoe heftig dat eigenlijk is. 1 op de 8 vrouwen die dat meemaakt. En bij mannen is het nog redelijk onbekend, omdat er ook nog taboe op heerst, maar ook nog veel. 1 op de 25. Ja, ja. En dan nog queer gemeenschap nog meer. Dus ja, wij schrokken daar allebei van. En ik kan me voorstellen dat dat dan dus inderdaad een onbesproken thema is in jouw familie. Ja, dankjewel voor het delen. Dit audiobericht kregen we dus binnen via onze Instagram-pagina @omroepzwart. Een andere persoon die met ons heeft gedeeld wat het thema is dat onbesproken is in haar familie, is Emma. En zij laat het volgende aan ons weten. Hi, ik ben Emma. En ik ben 21 jaar oud. En ja, de thema's die onbesproken zijn in mijn familie, die, dat zijn voornamelijk eigenlijk de mentale gezondheid. Of nou ja, mentale problemen in dit geval. En mishandeling. En nou ja, de reden daarvan is dus eigenlijk, in mijn jeugd ben ik mishandeld door, voornamelijk mijn moeder. En dat was dan fysiek en mentaal, of emotioneel. En waar ik nu wel achter ben, is dat mijn moeder eigenlijk wel mentale problemen heeft. Waar zij geen hulp voor wil. En zij ziet waarschijnlijk ook niet in dat ze dat heeft. Maar voor de rest van mijn familie was het eigenlijk wel duidelijk. En toen ik ouder werd, heb ik wel ontdekt dat ik daar gewoon zelf mentale problemen van heb gekregen. En ik heb geprobeerd met mijn moeder in gesprek te gaan daarover. Maar ja, het is eigenlijk een soort taboe. Je mag er niet over beginnen. Het wordt gewoon heel snel weggesust. En dat het nooit gebeurd is en dat soort dingen. En ja, dat is eigenlijk best wel naar. Dus dat zijn dan dingen waarmee ik eigenlijk nooit met mijn familie echt over kan praten. En ja, helaas. Ja. Dankjewel Emma voor het delen van je verhaal. Ik moet er wel bij zeggen dat ik het wel heel knap vind dat je wel het gesprek aangaat met je moeder. Zeker. Misschien is er op dit moment nog niet klaar voor. Maar wat we net ook al hebben gehoord met Sherry, is het soms dat het even moet neerdalen of iemand even moet reflecteren of nadenken. En komt het misschien op een later moment. Dus ik hoop het voor Emma. Als ik het zo hoor, heeft ze er wel heel erg behoefte aan erover kunnen praten met haar familie. Ja, en ook dat ze het zelf merkt dat ze er last van heeft. Dus hopelijk leidt het in de toekomst wel tot open gesprekken. Ja. Met je moeder en misschien met meer familieleden. Ja. Zijn er thema's in jouw familie die onbesproken zijn, Wasira? Goeie vraag, Lara. Daar moet ik even over nadenken eigenlijk. Ja, dat is best wel een persoonlijke vraag die ik nu aan je stel. Hè? Ja, maar dat is mag. Natuurlijk ook een persoonlijke vraag die we aan onze luisteraars stellen. Dus als je nou graag nog iets wil delen, kan je dat in NPO Radio 1 hebt doen. Dat is het snelste. Dan heeft Nawasira even tijd gehad even om tijd om na te denken. Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel een hele open familie heb. Dus er wordt eigenlijk over heel veel wel gesproken. Dus of het nou gaat over inderdaad dingen van vroeger wat pijn heeft gedaan, of seks of relaties of dat soort dingen, dat wordt eigenlijk wel heel openlijk besproken. Ja, wat fijn. Ja, daar word ik mezelf ook wel bewuster van als ik de gesprekken merk. Ja. Het is denk ik ook aan mijzelf om, soms vind ik het misschien moeilijk om daar zelf iets over te delen. Dus daar zit denk ik meer de blokkade dan bij mijn familie. Ja, dat je zelf wat meer. Ja, dat je ik zelf nog opener kan zijn. Ja. Ja. Ik zou meer voorbeelden aan hen moeten nemen eigenlijk. Dus andersom. Wat steek je hand in eigen boezem. Wat mooi. Ja. Ja, ik heb er ook wel over na zitten denken. Over of er bij mij thuis onbesproken thema's in mijn familie zijn. En dat is niet echt een directe lijn bij mijzelf. Ik ben ook wel echt opgegroeid in een heel open en toegankelijke gezin. Maar ik weet dat een generatie voor mij, dus mijn grootouders, heel weinig hebben verteld over hoe zij. Nou, laat ik het zo zeggen. Aan mijn vader weinig hebben meegegeven over hoe je liefde moet overbrengen. Mm. En dat is iets, dat heeft mijn vader, die heeft daar zeg maar dat patroon doorbroken. Want dat is wel iets wat wij, mijn zusje en ik, heel erg hebben gekregen, liefde. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat lijkt me wel heftig als je dat zelf nooit echt hebt ervaren, hoe het is dat een ouder uitspreekt dat hij van je houdt. Ja. Dus dat is iets waar ik wel heel erg aan moest denken. Dat is eigenlijk wel, denk ik, ook wel herkenbaar voor mijn vader. Dat hij dat op een bepaalde manier wel heeft doorbroken. Misschien nog een bepaalde opvoeding ook een weg in aan het vinden is. Omdat hij dat zelf niet of op een andere manier heeft gehad. Maar toch een generatiedingetje dan, denk generatiedingetje. Ik. Wij schelen denk ik niet zo heel veel qua leeftijd. Maar nee. dat zal dan toch een generatiedingetje zijn. Ja, of gewoon ouders die de trauma's zijn aangegaan. Ja. Of hebben doorbroken. Ja, heel goed. Voor heel een goed. Deel. Heel goed. Wat gaan we zo meteen doen, Nawasira? Wij gaan zo meteen bellen met film- en muziekcriticus Hugo Emmerzaal over de zichtbaarheid van trauma in films. En er is een verse woordkunst van Merel Meijers. Maar eerst nog even muziek. Wanneer je seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt, is dat op zichzelf natuurlijk al traumatisch. Maar wanneer dat trauma onverwerkt blijft, is er een kans dat je dit dus doorgeeft aan een volgende generatie. De Britse zangeres Ray gaat de confrontatie aan met haar trauma. Zij maakte zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag mee en zingt hierover in het indrukwekkende nummer Ice Cream Man. En dat je zo'n heftige ervaring omtovert tot een nummer laat al zien dat je een krachtige vrouw bent. Maar Ray deed hier afgelopen week tijdens haar optreden in de Melkweg nog een schepje bovenop. Door tijdens het zingen van Ice Cream Man, nogmaals, dit gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag wat zij heeft meegemaakt. Tijdens het zingen van het nummer kleedde zij zichzelf uit tot op haar ondergoed. En ze liet dus niet alleen van binnen haar kwetsbaarheid zien, maar ook van buiten, wat dus haar kracht maakte. This producer hit me up on a DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come on to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should have heard what he was saying. Trying to touch me, trying to fuck me, I'm not playing. I should have left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man. Till I felt his ice cold hands. And how I pay the price now. Damn, goddamn, no, goddamn. Everything you did left me in a ruin. And no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Oh, yes. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be dead. Broken for a moment, I've been through it now. It's even harder to be brave alone. Was a girl, now I'm grown, I'm a woman. A very fucking strong woman. And I was seven was 21, was 17, and was 11. It took a while to understand what my consent means. If I was ruthless, they'd be in the penitentiary. But all the stress of being honest wouldn't help me. I pushed it down, but it was living in me rent-free. And then I fell into some things that weren't healthy. A place where no one heard me, asking them to help me. I felt his ice cold hands, and how I paid a price now. Damn, everything you did, it left me in a ruin. And though I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken for a moment. I've been doing it. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown, I'm a woman. Very fucking strong woman. I wish I could say how I feel, how I felt, and explain why I'm silently blaming myself. Cause I put on these faces pretending I'm fine. Then I go to the bathroom and I press rewind in my head. Always going round and round in my head. Your fingerprint stuck a stain on my skin. You made me frame myself for your sin. You pathetic dead excuse, I'm a man. Dat was Ice Cream Man. Ice Cream Man van Ray. Met ook een prachtige videoclip. Dus ga dat vooral ook kijken. We gaan door naar de woordkunstenaar. Merel Meijers houdt van boeken, briefjes en gedichten. Waar ze minder van houdt is het leed dat Tinder heet. Haar gedichten kan je spontaan tegenkomen op een winkelraam als je door Dordrecht loopt. En Merel is ook aangesloten bij het dichterscollectief Dicht bij de Klank. Maar waar muziek en dichtkunst gecombineerd worden. Genoeg inspirerende zaken in het leven van Merel. Dus waar gaat je gedicht precies over? Dit gedicht is ontstaan uit pure frustratie en een gevoel van machteloosheid dat ik wilde omzetten in een statement. Het is een open brief geworden aan alle nare mannen, waarin ik letterlijk vraag, wat wil je doen dan? Ik heb in mijn leven te veel vreselijke verhalen gelezen en gehoord over vrouwen en meisjes en wat hen wordt aangedaan. En ik kan niet anders dan me daar kwaad over maken. Ik ben nu 34, ik heb zelf ook vervelende ervaringen gehad en ik word eigenlijk alleen maar bozer. Dus ik wilde dit omzetten in iets productiefs, in dit geval in een gedicht. En ik heb me bedacht dat in mij iets zit van alle andere vrouwen. En de vrouwen waarover ik heb gelezen, vrouwen uit de geschiedenis, vrouwen om mij heen. Dus ik wilde die vrouwen in het gedicht ook benoemen. En ik bedacht me, als ik dit heb, dan zit er hopelijk in iedere vrouw ook iets van alle andere vrouwen. En als dat zo is, dan kan je één vrouw kapot maken, maar dan kan je nooit alle vrouwen kapot maken. Wat dan een troostende gedachte is. En ik sluit uiteindelijk af met, ik ben de oerkracht. Omdat ik me bedacht, de vrouw wordt altijd weggezet als het zwakke geslacht, maar uiteindelijk is ze natuurlijk het sterke geslacht. De vrouw brengt het nieuwe leven voort. En wat is er meer oerkracht dan dat? Kortom, vrouwen zijn er altijd geweest. Vrouwen zullen er altijd zijn. En we zullen ons ook blijven uitspreken, want we gaan niet terug in het verdomhoekje. En hopelijk voelen vooral mannen zich aangesproken door dit gedicht en kunnen zij nadenken over hun gedrag. En kunnen we veranderen hoe we als maatschappij naar vrouwen kijken en hoe we vrouwen behandelen. Dat zou het allermooiste zijn. Dat zou zeker mooi zijn. Een ode aan de vrouw. Je hoort nu in De Nacht is Zwart het gedicht van Merel Meijers, getiteld Locker Room Talk Open Brief. Wat probeer je eigenlijk te zeggen als je op straat naar me roept dat ik een kankergeil wijf ben? Wat probeer je eigenlijk te zeggen wanneer je mij de mond snoert en je eigen zin doordrukt? Wat wil je doen dan? Strip me tot op mijn ondergoed. Neem me al mijn rechten af. Kleineer me. Voel je groots. Sla me tot bloedens toe. Negeer mijn intellect. Misbruik mijn lijf. Vermoord me. Bezit me. Doe dat alles en besef dat je me nooit zult breken. Want ik blijf. Eva, Lilliet, Kenau, Pippi, Hasse, Julie, Astrid, Lolita, Anna, Emily, Nelly, Elisabeth, Diana, Marilyn, Otje, Wilhelmina, Stella, Kesha, Aletta, Brittany, Christina, Thelma, Louise, Oprah. Ik ben Caroline, 24, die in 1996 een lift kreeg en toen is verkracht, gewurgd en gedumpt langs de snelweg in haar eigen slaapzak. Ik blijf haar moeder Wil, die nog altijd strijdt voor gerechtigheid, want de dader is nooit gepakt. Ik ben een dwaze moeder, een dolle Mina. Ik ben Cleopatra, Maria, Teresa, Rosa, Maya, Medusa, Sylvie, Wiske, Malala, Margaret, Maxima, Tjitske, Arita, Whitney, Marie-Antoinette en al die anderen. Ik blijf de moeder, de vrouw, de maagd, de hoer, de oerkracht. Dankjewel voor je bijdrage, Merel Meijers. Als je net als wij hier in de studio geen genoeg kan krijgen van haar werk, dan kan je Merel volgen op Instagram en daar is zij te volgen op @dezusvanElmer. En als je haar live wil zien, dan kan dat al op 9 maart... vanaf 8 uur 's avonds bij Rebel Rebel in Dordrecht. Dan gaan we naar muziek. De Britse rapper Loyal Carner heeft in zijn muziek nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij het soms moeilijk vindt om in een wereld te navigeren vanuit zijn positie als biculturele man. De woede die dit en het missen van een vaderfiguur in zijn leven met zich meebrengt, hoor je op een onwijs directe manier terug in de plaat Nobody Knows. En die hoor je nu in De Nacht is Zwart op NPO Radio 1. I told the black man he didn't understand. I reached the white man, he wouldn't take my hand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss and I'm supposed to have a plan, but can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man sitting in my sunshine trying to catch a tan? Listen, outside I can feel the sun's rain. I love it. Inside I was bumping John Wayne. Made peace, you can never say the wrong name. Say my life's one long game. And don't fuck it up, say reveal nothing. Guys I used to run with a steady still puffing. But what did they expect? Yo, what did they expect? And yo, I never used to think of the effect when my dad passed, straight biological neglect. The other one, sunset, sitting on the steps, I was left. Mum came, heavy in her breath. Tears on my face, transferring to her chest, I was left. And she would say, he ain't coming. But I can tell him that you love him. And I would shout, nah, love means nothing. Say I wanna hug, I wanna talk, I want something. See, I reached the black man, he wouldn't take my hand. Told the white man, he didn't understand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss, and I'm supposed to have the plan. But can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man sitting in my sunshine? My eyes wide, tears cried, the news lied, but he died. So who am I? And yo, I'm asking, who am I? Because my kid will maybe have them blue eyes, and he won't understand the pain that's in mine. And late at night I wonder maybe that's why. Because I never wanna hear the same cry from a kid who doesn't fit in to the world that he live in. A half cars, just kidding, wear a mask, just kidding, move arms, just whip him. Yeah, no sitting, there's no living. And yo, you can't hate the roots of the tree and not hate the tree. So how can I hate my father without hating me? I told the black man he didn't. Loyal Carner dus met Nobody Knows hier op NPO Radio 1. Nieuwe films zoals Everything, Everywhere, All at Once, Turning Red en Encanto hebben ons allemaal geraakt met hun prachtige verhalen. Wat misschien verrassend is, is dat alle drie de films gaan over intergenerationeel of transgenerationeel trauma. Daar is die weer het thema van deze uitzending. En daarmee lijkt er steeds meer zichtbaarheid en representatie te komen over dit soort trauma's in films. Maar hoe zit het daar nou echt mee? Is dat wel zo dat die representatie er is? Aan de telefoon hangt film- en muziekcriticus Hugo Emmerzaal, werkzaam als editor bij de Filmkrant. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. Dat lijkt me nogal een zwaar thema voor een film, intergenerationeel trauma. Schrikt dat mensen niet juist af? Ja, dat is een goede vraag. Aan de ene kant misschien wel, maar het mooie van de films die je net noemde is dat ze eigenlijk een beetje als een, je zou kunnen zeggen, een Trojaans paard werken. Ze hebben eigenlijk een heel erg interessant of aangenaam plot. Ik bedoel, Turning Red gaat over een jong meisje die in een aandoenlijk dier verandert. Encanto over een jongetje die naar het hiernamaals trekt. Everything Everywhere All at Once gaat over een miljoen dingen tegelijkertijd. Maar het is ook een beetje een soort superheldenverhaal. Dus die leuke stukjes plot eigenlijk, die nemen mensen mee in zo'n film. Maar dan gaat het over die onderliggende laag, waardoor mensen ook die emotionele impact voelen van dat trauma, dat intergenerationele trauma. Ja, dan ga ik je toch even corrigeren, ook al ben jij de filmcriticus. Ah. Encanto gaat toch over dat meisje met die bril, met dat magische huis. Sorry. Ah ja, klopt, je hebt helemaal gelijk. Sorry. Oké, okay. Maar ik denk voordat ik dadelijk mijn Disney-films door elkaar ga halen. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik had heel eventjes de andere animatiefilm in mijn hoofd. Maar dat goes to show dat er veel van die films zijn. Nou, kijk, precies. Het punt is inderdaad gelijk gemaakt. Is iets als intergenerationeel trauma eigenlijk veel terug te zien in films? Ja en nee, denk ik. Ik denk dat het heel interessant is dat het voelt alsof er wel een nieuwe generatie makers is. Of dat er nieuwe verhalen zijn van makers die zich meer toespitsen op specifiek dat intergenerationele deel, wat een heel erg belangrijk onderscheid is ten opzichte van trauma in het algemeen. Ik denk dat er ontzettend veel films in de geschiedenis van film zijn gemaakt over trauma, waarin trauma's worden behandeld of op een bepaalde manier worden verbeeld. Maar het is die intergenerational awareness bijna die voor mijn gevoel wel redelijk recent is. Dus dat is wel een interessant onderscheid eigenlijk. Ja, moet een goede film dan eigenlijk altijd over trauma gaan? Ja, dat vind ik een hele interessante vraag, omdat ik denk dat een goede film natuurlijk een sterke emotionele onderlaag heeft. En ik zou willen zeggen dat trauma gewoon een van de interessantste dingen is die er met een personage in film kan gebeuren. Want we kijken naar films vaak omdat er gebroken personages in zitten. Die moeten helen, die op de een of andere manier op een pad moeten komen om misschien een betere versie van henzelf te komen. Een soort hero's journey in het klein eigenlijk. Dus ik denk dat trauma daar wel een heel erg interessant component van is. En als je eigenlijk kijkt naar een paar van de beste films die misschien ooit gemaakt zijn, ik bedoel, smaken verschillen natuurlijk, maar eigenlijk gaan die allemaal wel op de een of andere manier over een soort vorm van verwerking van trauma. Dus ik ga gewoon ja zeggen, waarom niet? Ja, waarom niet? Ik bedoel, als jij het zo voelt, Hugo, dan is dat gewoon zo, toch? Precies. Ja, ja. Hoe wordt zo'n trauma dan weergegeven in die films? Neem eens een voorbeeld van een van jouw favoriete films waar zo'n trauma in zit. Hoe zien we dat nou terug? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik kan er een hele beknopte geschiedenisles eigenlijk van nemen door bijvoorbeeld, ik specialiseer me best wel ook in oude films en bijvoorbeeld films van meer dan 100 jaar geleden die in het Weimar Duitsland zijn gemaakt tussen de Eerste Wereldoorlog en het tijdperk van nazisme in Duitsland. Mm-hmm. Toen het land totaal getraumatiseerd was. Ze hadden de Eerste Wereldoorlog gewonnen in Duitsland. En het is een tijd waarin er enorme creatieve soort impulsen komen in de filmindustrie. Mensen zijn daar eigenlijk voor het eerst een beetje genrefilms ook aan het maken, heel grof gezegd. Je krijgt een soort psychologische horrorfilms met Nosferatu en met allemaal enorme classics worden gemaakt. Je krijgt science fiction films met Metropolis. Een soort grimy detective film noir films met M. Allemaal films die op de een of andere manier reflecteren op dat trauma in het land. Maar dan eigenlijk via personages en genres gedaan. Dus hoe ziet een traumafilm eruit of een film over trauma? Vaak zit er denk ik een uitvergroot component in. Want het moeilijke van film is altijd, je moet iets verbeelden wat in iemands allerdiepste innerlijk zit. Ja. Trauma is iets wat zich niet zomaar naar het oppervlak laat komen. Dus wat doe je dan? Meestal gebruiken filmmakers een vorm van overdrijving of stilering of uitvergroting. En daardoor krijgt het vaak misschien een soort genregevoel of krijgt het een soort metaforische laag bijna, waardoor je visueel eigenlijk dat trauma kan gaan aanstippen. En waarom worden die metaforen dan gebruikt? Is dat omdat dat op beeld gewoon lekker werkt? Het werkt op beeld lekker, maar het komt ook weer denk ik een beetje terug bij het Trojaanse paarddeel waar ik het in het begin over had. Ik denk dat Everything mm-hmm. Everywhere All at Once een supergoed voorbeeld hiervan is. Die film lijkt te gaan over een miljoen dingen tegelijkertijd. Voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, het is over een persoon die in een soort eigen multiverse terechtkomt, waarin ze allemaal verschillende rollen in verschillende werelden heeft. Maar de emotionele kern van al die werelden, en sommige zijn echt totaal absurd en sommige zijn heel overdreven, en andere weer wat realistischer. Maar het onderliggende idee is eigenlijk altijd hetzelfde. Zij kampt met haar eigen identiteit als Chinese immigrant in Amerika. En ze kan met de rol die zij heeft in haar familie. Dus ja, wat voor vormen het aanneemt, dat is juist het mooie. Een filmmaker is totaal vrij om dat zelf in te vullen. Maar een onderdeel wat je wel vaak terugziet, en dat zie je dus ook heel sterk in Turning Red, is het idee van transformatie. Dat als je iemand laat veranderen van vorm of van wereld of van wat dan ook, dan begint dat proces van je begint op één punt en je gaat ergens naartoe om misschien te verwerken. Dat wordt dan eigenlijk op die manier in gang gezet. Ja, en kan je zeggen dat er nu een soort van trend gaande is over intergenerationele trauma's in film? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er sowieso een sterkere trend gaande is dat je steeds meer in film ziet dat ze eigenlijk zo'n soort metaforisch trucje of een metaforisch uitgangspunt misschien gebruiken om eigenlijk een hele film rondom het concept van trauma te bouwen. Ik denk dat een van de beste regisseurs die op dit moment film van die films maakt die op die manier werken is Jordan Peele, die met Get Out en Us, yeah, maar recentelijk ook met Nope, eigenlijk de hele tijd een soort hele grote metafoor maakt en daaronder eigenlijk steeds een beetje dezelfde punten maakt, wat alleen maar heel fijn is. Hij is heel consistent in zijn kritiek en in zijn boodschap, maar hij maakt hele complexe verhaalwerelden daaromheen om daar steeds een ander benaderingspunt eigenlijk te vinden. Maar je ziet het vaker in de genrewereld nu. Je ziet, weet je wel, films als Hereditary, een horrorfilm, en Midsommar, een soort folk horrorfilm. Die spelen ook heel erg met het idee van metafoor als een vehikel om onderliggend trauma over te brengen. Dus ik zie het zeker meer. Ik denk dat het interessante nieuwe ding, zoals ik al eerder zei, is dat intergenerationele aspect. Wat ik denk, wat wel echt heel bijzonder is, dat we daar eigenlijk nu meer van zien. Omdat het, wat je in het begin ook zei, best wel zwaar is, maar het is ook een best wel specifiek onderwerp natuurlijk. Ja, en buiten dat het bijzonder is, waarom is het belangrijk dat wij dit te zien krijgen? Nou, ik denk dat, ik hoop in ieder geval, ik ben natuurlijk ook een filmjournalist en daardoor ook een liefhebber. Ik hoop dat film voor mensen ook een manier is om dichter tot een ander te komen. Dat het een uitnodiging bijna is om deelgenoot te worden van iemand anders beleveniswereld. Ik denk dat trauma een sterk taboe altijd op heeft geheerst om het bespreekbaar te maken. Maar ik hoop oprecht dat we in een tijd leven waarin we veel van die dingen juist aan de ene kant meer bespreekbaar kunnen maken, maar aan de andere kant dat we ook meer interesse in elkaars trauma's tonen en proberen van elkaar te leren en te begrijpen uit welke relatieve positie die persoon vandaan komt. En intergenerationeel trauma werkt zo diep door en werkt ook zo diep door los van je eigen persoonlijkheid bijna. Het is letterlijk een ding wat je van zoiets groots met je meedraagt. Ik denk dat het heel interessant en belangrijk ook is dat film een drager kan zijn eigenlijk, waardoor we ja die dingen bespreekbaar, invoelbaar kunnen maken, maar ook benaderbaar bijna. Ik denk dat het echt wel best wel voor iets groots kan staan. Het opent deuren naar het praten met elkaar over zulke soort trauma's dan, denk ik ook. Spot on, want wat is er nou beter dan met elkaar naar de film gaan en dan na afloop met elkaar ook praten over wat je in die film hebt gezien, maar ook dus daardoor erachter komen wat je in sommige gevallen in een film niet hebt gezien omdat je dat nog niet herkende. film wekt heel veel empathie op, maar film werkt extra sterk ook als je bijvoorbeeld herkenning hebt voor wat je op beeld ziet. En dat dan met elkaar uitwisselen, inderdaad, dat opent deuren. Dus ik hoop dat dat ook oprecht een ding is wat we in die zin meer gaan zien en ook weer op andere creatieve manieren. Ja, mooi om eigenlijk misschien een indirecte manier van verwerken van intergenerationeel trauma of trauma in het algemeen door film te hebben. Zou het denk je ook negatieve invloed kunnen hebben op intergenerationeel trauma? Of? Nou, er is altijd een gevaar met film, omdat het eigenlijk een best wel lomp medium is. Daarom is die metafoor zo interessant van hoe makers proberen metaforisch dingen te laten zien. Want het probleem in film is vaak, als je iets wil laten zien, dan moet je het op de een of andere manier recreëren. Dan moet je het op de een of andere manier voor de camera tonen. Zeker met films die over hele heftige dingen gaan. En dan echt een soort de trigger warning trauma dingen. Dus gewelddadige dingen of nog de hele erg dingen. Het probleem is, je moet als regisseur en als cast en crew een manier verzinnen om dat in beeld te brengen. Om dat over te brengen aan het publiek. Ik kan me voorstellen dat als je in de handen bent van een minder goede maker, die met minder gevoeligheid naar die dingen heeft gekeken en over heeft nagedacht, dat het laten zien van een trauma ook opnieuw het opwekken van een trauma kan opleveren. Er zijn voorbeelden uit de filmgeschiedenis natuurlijk waarin je dat ook wel kan zien, waarin er scènes zijn van geweld of van andere dingen die gewoon eigenlijk gelijk dat ook weer kunnen oproepen bij overlevers ervan of mensen die zich er heel erg in herkennen. Mm-hmm. Dus daar zit zeker een kritische kanttekening en daar ligt ook een verantwoordelijkheid natuurlijk van een maker. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Ja. Tegelijkertijd denk ik dat ook zeker de films die we aan het begin bespraken en die jullie noemden, dat die dus hele inventieve manieren hebben gevonden om juist daar een workaround voor te verzinnen, zodat je juist wel gelijk tot die emotionele kern komt. Ja, nou mooi. Dus eigenlijk zou het een idee zijn als je onbesproken thema's met je familie hebt om met z'n allen naar de film te gaan die dat misschien laat zien of bespreekt. Ja, nou dank je wel voor het gesprek en je mooie inzichten, film- en muziekcriticus Hugo Emmerzaal. We gaan door naar muziek. I Can van Nas. Dank je wel, Hugo. Fijne Super, nacht. Graag gedaan. Fijne nacht nog. Doei. Dank je. In the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a stronger than her when cocaine, sniffing up drugs, all in the nose, could have died so young, now looks ugly and old, no fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep, and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can, I know I can be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be. Up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host the TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful. Some men be rapists, so act your age. Don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys. You can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking weed and ice. You don't want to be my age and can't read and write. Begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can, I know I can be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. I know I can be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I came to this country. We were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded. They heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked. Slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He wasn't shocked that the mountains were black faces. Shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow. They'll learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters, hoes. Read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing. Hold your head up, little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen. I know I can be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music. Yes, dat was I Can van Nas. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld, je luistert naar het laatste staartje van De Nacht is Zwart op NPO Radio 1. Deze nacht hebben we aandacht besteed aan intergenerationeel trauma. Een trauma dat door verschillende generaties heen zijn nasleep kan hebben. We hebben het eerder gehad over seksueel trauma, dat te linken is aan intergenerationeel trauma. Maar oorlog kan ook een voorbeeld zijn van iets dat een intergenerationeel trauma veroorzaakt. En daarom bespreken we deze nacht een onterecht onbekend figuur uit de wereldgeschiedenis die hieraan te linken is. Voor zover bekend was deze vrouw de eerste vrouwelijke oorlogsverslaggever op Nederlands grondgebied. En dat heb ik het over het toenmalig Nederlands-Indië. Samen met ontwerper en mediamaker Anouk van Meel, je misschien wel bekend van ons geschiedenisprogramma op tv Once Upon a Timeline, bespreken we deze nacht Lilian Duchel. Vertel Anouk, wie was zij? Lilian Duchel was journaliste, uitgeefster en activiste. Ze wordt gezien als de stem van meerdere generaties Indische Nederlanders en is voor zover bekend de eerste vrouwelijke oorlogsverslaggever op Nederlands grondgebied in Nederlands-Indië. Ze wordt in 1919 geboren als Lily van Zelen in Situbondo op Oost-Java. Op jonge leeftijd gaat zij met school op excursie naar dagblad De Malanger. En dat maakt zoveel indruk op haar dat ze besluit journaliste te willen worden en zelfstandig te zijn. Op haar 18e wil ze dan ook het huis uit en naar Surabaya. Wonend in een kosthuis werkt ze zich binnen het concern van het Surabaya's handelsblad snel omhoog, van eerst correctrice tot journaliste. Vanaf 1939 is zij actief als journaliste bij verschillende Indische kranten. Ze schrijft columns en maakt reportages. Na de Japanse bezetting wordt ze in 1945 oorlogscorrespondent. Ze was daarmee een pionier die verslag deed van de onafhankelijkheidsoorlog en daarmee sluipschutters en landmijnen moest trotseren. Een echte avonturier die niet meer nodig had dan een kist met boeken en haar typemachine. Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1954 verhuisde ze met haar gezin naar Nederland. Met haar man Jan Boon, beter bekend als schrijver, journalist en Indisch voorman Charlie Robinson, werkte ze bij het tijdschrift Tong Tong. Na zijn overlijden in 1974 zet zij het tijdschrift en de bijbehorende uitgeverij voort en doopt het later om tot Moeson. Onder die naam bestaat het maandblad nog steeds. Al 65 jaar is Moeson de spreekbuis van de Indische gemeenschap. Pas in de jaren 90 legt Lilian haar functie als hoofd van het tijdschrift neer, maar blijft er wel tot hoge leeftijd actief. In 2013 overlijdt zij op 93-jarige leeftijd in Den Haag. Wauw, indrukwekkende geschiedenis van deze vrouw. Maar dat is haar leven zelf. Wat heeft zij nou bijgedragen aan de grotere geschiedenis? Met haar kritische, bevlogen en idealistische pen heeft Lilian Duchel als journalist stukken onderbelichte Indisch-Nederlandse geschiedenis beschreven. In oorlogstijd, maar ook daarna. door herinneringen op schrift te zetten van haarzelf en van anderen. Zo riep ze in het magazine Muson andere vrouwen op om te schrijven over hun leven buiten de kampen in Nederlands-Indië. Ze zei daarover: het kan een onvergetelijke bundel worden. Ook nam ze de lezer mee in haar eigen herinneringen aan Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Toen ze hier eind jaren 60 over schreef, was dit een stukje vergeten geschiedenis. En nog steeds weten weinig mensen over de angst en onzekerheid van het leven als zogenoemde buitenkampers. Vooral voor vrouwen was het erg gevaarlijk. Ze schreef over Indische actualiteiten. Over de rechtszaak tegen de staat, de backpay-regeling, het Indisch monument. En ze schuwde niet om onderwerpen aan te gaan over onbegrip tussen Nederland en de Indische gemeenschap. Naast vele journalistieke stukken schreef ze ook over de Indische keuken, over gerechten, bereidingswijze en regionale smaakverschillen. Daarnaast gaf ze met haar uitgeverij een platform aan een nieuwe generatie schrijvers en zocht daarvoor wat zij zag als echte Indische verhalen. Ze schrijft uiteindelijk meer dan 1000 artikelen en geeft vele boeken uit en heeft daarmee een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de cultuur, positie en het erfgoed van Indische Nederlanders. Meer dan 1000 artikelen, dat is nogal wat. Ja, misschien een beetje overbodige vraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat is haar nalatenschap? Lilian Duselle kan gezien worden als de stem van haar generatie en voorvrouw van de Indische gemeenschap in Nederland. Met haar schrijfkunst streed ze voor de positie van Indische Nederlanders en hun erfgoed. Ze is bijzonder als eerste vrouwelijke Nederlandse oorlogsverslaggever, maar vooral omdat ze oorlogsmomenten en herinneringen heeft vastgelegd en kritisch beschreven die anders vergeten zouden zijn. Maar ook heeft ze zich altijd uitgesproken over de gevolgen van de oorlog voor de generatie die deze had meegemaakt en de generaties daarna. Over haar betekenis lees ik graag een stukje voor uit het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, geschreven door een latere hoofdredactrice van Muson, Marjolein van Asdonk. Lilian Duselle heeft bewondering geoogst met haar onvermoeibare strijdbaarheid voor de Indische achterban. Haar lezers zagen een vrouw die opkwam voor de zwakkeren, voor de Indische mensen die vermomd als Nederlander door het leven moesten gaan. Ze gaf hun trots en troost in een tijd dat de Indische minderheid voor zichzelf een plaats en voor hun kinderen een toekomst probeerde te bevechten. Marjolein van Asdonk stelde ook een boek samen, genaamd Doe maar gewoon, dan doe je al Indisch genoeg, met daarin verzameld vele artikelen, interviews, columns en brieven geschreven door Lilian Duselle. Ze heeft er genoeg gedaan dus, maar tot slot, Anouk, waarom verdient Lilian Duselle een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Lilian Duselle is de eerste vrouwelijke Nederlandse oorlogsverslaggever. En dat alleen al maakt haar een pionier uit onze journalistieke geschiedenis. Ze wordt toch vaak genoemd als de vrouw van of de weduwe van. Ze wordt vaak gezien in de schaduw van haar man Charlie Robinson. En zo zag zij zichzelf ook, als minder belangrijk dan haar man. Toch is Lilian veel langer actief geweest bij Muson dan haar man door zijn overlijden in 1974... En daarvoor verdient zij haar eigen credits. Ze is 14 jaar directrice en 13 jaar hoofdredactrice van het blad geweest. In totaal heeft ze ruim 1000 artikelen geschreven in Muson. En in de jaren 70 en 80 werden er onder haar leiding vele boeken uitgegeven bij de uitgeverij. Daarmee heeft zij een hele belangrijke bijdrage geleverd aan het bewaren en het delen van Indisch erfgoed. Dat vooral binnen de Indisch-Nederlandse gemeenschap veel bekendheid had, maar hopelijk in de toekomst ook daarbuiten een prominentere plek in de Nederlandse geschiedenis zal hebben. Dankjewel voor je verhaal, ontwerper en mediamaker en onze collega van Once Upon a Timeline, Anouk van Meel. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.